Canal Plus ma coś specjalnego z okazji walentynek. Sprawdźcie ofertę specjalną z HBO przy zakupie pakietu TV. Oferta do przytulenia do 16 lutego. Zamów na canalplus.pl lub odwiedź punkt sprzedaży. Platforma Canal Plus. Rozrywka do potęgi 4K. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 14 lutego, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rozprawa przed Unijnym Trybunałem w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego odbędzie się 9 marca. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ma zapłacić ponad 400 tysięcy złotych odszkodowania rodzinie studentki, która zginęła 5 lat temu podczas otrzęsin. Światowa Organizacja Zdrowia przekazała, że nie ma konieczności odwoływania olimpiady w Tokio z powodu koronawirusa. Wysłuchanie w sprawie wniosku Komisji Europejskiej o tymczasowe zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej Polskiego Sądu Najwyższego odbędzie się 9 marca przed Wielką Izbą Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Podczas wysłuchania strony sporu przedstawią swoje argumenty, następnie Trybunał wyznaczy datę orzeczenia w tej sprawie. Wniosek o zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej Komisja Europejska przesłała pod koniec stycznia. Argumentowała, że nie ma gwarancji bezstronności i niezależności Izby Dyscyplinarnej, która składa się wyłącznie z sędziów wybranych przez nową Krajową Radę Sądownictwa, a jej członkowie są powoływani przez polityków. Polski rząd wczoraj przesłał do Luksemburga na piśmie swoje argumenty. Wskazał w nich, że wniosek o środki tymczasowe jest niedopuszczalny i rażąco sprzeczny z zasadą nieusuwalności sędziów. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy musi zapłacić 420 tysięcy złotych odszkodowania rodzinie studentki, która w 2015 roku zginęła podczas studenckich otrzęsień. Gdański sąd odrzucił apelację uczelni, która twierdziła, że nie ponosi odpowiedzialności za tragedię, bo otrzęsiny organizował samorząd studencki. Z tym argumentem nie zgodziła się sędzia Barbara Rączka-Syngścińska. Okoliczność, że rektor nie był organizatorem tej imprezy, nie zwalniała go od obowiązku dbałości o bezpieczeństwo tej imprezy oraz aby jej organizacja przebiegała zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa. Skoro bowiem na rektorze z mocy wyżej wskazywanych przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym ciąży obowiązek dbałości o przestrzeganie prawa oraz zabezpieczenie bezpieczeństwa na terenie uczelni, winien on był kontrolować, czy impreza została zorganizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w warunkach zapewniających bezpieczeństwo jej uczestników. Studenckie otrzęsienia odbywały się w dwóch budynkach uniwersytetu. Otwarte były drzwi tylko w jednym z nich. W łączniku ludzie zaczęli się nawzajem tratować. Zginęły 3 osoby. W Warszawie przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego oddano hołd żołnierzom Armii Krajowej. Uroczystość odbyła się z okazji 78. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową oraz 77. rocznicy utworzenia kierownictwa dywersji Komendy Głównej AK. W uroczystości wzięli udział m.in. weterani. Armia Krajowa dała mi wszystko. Światopogląd, poczucie patriotyzmu. To była potrzeba serca, potrzeba działania. To była armia, która walczyła w konspiracji. Fakt, że taka istnieje, podnosiło na duchu naród. No bo wiedzieli, że jest ktoś, kto gotów oddać życie, byleby walczyć o Polskę. A szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk, przypominał, że żołnierze AK, przyrzekając wierność Polsce, byli skłonni złożyć najwyższą ofiarę. Za tę wierność ojczyźnie decydowali się płacić najwyższą cenę. Ceną tą było życie. Była krew przelewana w akcji Burza, na barykadach Powstania Wileńskiego, na barykadach Powstańczej Warszawy. AK jest uważana za największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające w okupowanej przez Niemców Europie. Witold Banach, Polskie Radio. Światowa Organizacja Zdrowia przekazała Międzynarodowemu Komitetowi Olimpijskiemu, że nie ma powodu do odwołania lub przeniesienia Igrzysk Olimpijskich w Tokio w związku z epidemią koronawirusa, oświadczył szef Komisji Koordynacyjnej MKL-u John Coates. 17-dniowe igrzyska w Tokio mają rozpocząć się 24 lipca. W Japonii potwierdzono dotychczas 41 zakażeń w kraju i 218 wśród pasażerów wycieczkowca Diamond Princess, który przechodzi kwarantannę w pobliżu Yokohamy. Epidemia nowego koronawirusa, której epicentrum to chińskie miasto Wuhan, spowodowała już odwołania niektórych międzynarodowych wydarzeń sportowych, w tym turniejów kwalifikacyjnych do Igrzysk Olimpijskich w boksie i badmintonie, które miały odbyć się w Chinach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro sporo chmur, do tego będzie przelotnie padało. Do południa głównie na północnym wschodzie i w kotlinach sudeckich mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, które jeszcze rano będą marznące. Będzie od 3 stopni na północy do 9 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki? No, do Media Expert, Barbara. I zrobimy sobie super prezent. Prezenty, Marian.

Wreszcie pierwsza trzydziestka. Kim jestem? 1985. Wydanie listy trójki. Lipa Li w tym tygodniu na miejscu 29. Daniel, witaj. Dzień dobry. Pozdrawiam. Pozdrawiam siostrę Julię, wujka Waldka, babcię Krysię, dziadków z Hacjendy, znajomych z Choszna i moją ukochaną Maneczkę. A skąd jesteś? Z Choszna. O, Choszno, odnowujemy. To był Daniel. Dzięki, Daniel. I jeszcze jedna nowość na liście. Na 28. Moving on, Leonard Cohen. I loved your face, I loved your hair, your t-shirts and your evening wear. As for the world, the job, the war, I ditched them all to love you more. And now you're gone, now you're gone. As if there ever was a you who broke the heart and made it new. Who's moving on? Who's kidding who? Single day, your beauty ruled me, though I knew 'twas more hormonal than the view. Now you're gone, now you're gone, as if there ever was a you. Queen of lilac, queen of blue, who's moving on? Who's kidding who? I wzruszająca jest ostatnia płyta Leonarda Cohena, Moving On, z muzyką jego syna Adama. Moving On w tym tygodniu na miejscu 28. Trochę się zasłuchałem. Franek, witaj. Dobry. Kogo pozdrawiasz? Mojego tatę Piotra, moją mamę Agnieszkę i mojego brata Gustawa. I skąd jesteście? Z Jawora. Jawor, wpisujemy na naszą listę. Właśnie pracuję nad tym głosem, ale do Leonarda jeszcze mi trochę brakuje. YouTube, Ahimsa na miejscu 27. Napisał, że to pewnie spadnie po jednym tygodniu. Okazuje się, że trzy oczka do góry na 27. Ahimsa, YouTube i A.R. Rahman w tym tygodniu na miejscu 27. Jacek, witaj. Dobry wieczór. Ile lat ma Jasiu? 5. No i przestraszył się? Chwilowo, myślę, że nabierze siły. Okej, pozdrawiaj. Chciałem pozdrowić moją rodzinę, z którą tu przyjechałem. Żonę Bognę i synów Jasia i Huberta. A skąd jesteście? Z Jeleniej Góry. Jelenia Góra, odhaczamy na naszej liście obecności. Dziękuję Ci bardzo, Jacek. Riverside, Out of Myself, oczko do góry na miejscu 26. I'm sick and tired of all those words. Voices in my head, I think I have become another suffering of my soul. Riverside w tym tygodniu na miejscu 26, a w naszym studiu Livia, witaj. Dzień dobry. Chciałam pozdrowić wszystkich ze Stargardu, ciocię Anetę, moją mamę Elizę i ciocię Anię. Stargard wpisujemy na listę, dziękuję Ci bardzo, to była Livia. Lenny Kravitz, Here to Love, cztery oczka do góry na miejscu 25. We must all unite, for we are one creation. We must join the fight, together we are strong. We must do what's right in every situation. Love each other's lives as you would do your own. Just think twice

Elton John właśnie nagrodzony Oscarem, tutaj gościnnie u Ozziego Osbourna, Ordinary Man, 4 tygodnie na liście, 24 pozycja obroniona. Zdecydowanie najpopularniejsze imię wśród pozdrawiających dzisiaj. Tymon, cześć Tymek. Dzień dobry. Kogo pozdrawiasz? Chciałbym pozdrawić mamę, tatę, siostrę, wujka Artura, ciocię Kamilę, wujka Roberta, cały Eufeminów i Morsy w Łodzi. A, znaczy z Łodzi jesteście? No tak. Okej, okay. Łódź wpisujemy. Dzięki, Tymon. Bad Hearts, Bad Woman Blues. Tu się ładnie ułożyło z 23 na 23 i 23 tygodnie na liście. Że nasza dobra znajoma świetnie się czuje na Myśliwieckiej. Bad Heart, Bad Woman Blues w tym tygodniu na miejscu 23. Otylia, witaj. Dobry wieczór. Kogo pozdrawiamy? Pozdrawiam moją mamę, tatę, siostrę i babcię. A skąd jesteście? Z Kołobrzegu. Kołobrzeg. Wpisujemy Kołobrzeg na naszą listę. To była Otylia. Raz, cztery do góry na miejsce 22. Najwyższa mądrość. Barbara Kaftówna i Jerzy Wasowski. Intryga gładko się mota, nie ma powodów do skarg. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, na robotę spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Spoglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód.

Karolina i Maciek. Pięknie. Mamy dla was specjalną niespodziankę. A od państwa wielkie brawa. Niech żyje miłość. A skąd jesteście? Nowy Dwór Mazowiecki. Nowy Dwór Mazowiecki. Ja jeszcze obiecałam, przepraszam. Mamy taty, dwóch braci i jedna siostra w dwupaku. Oczywiście. Pozdrawiamy. Wszystkiego najlepszego. Trzymamy kciuki. Dużo szczęścia wam życzymy. Dziękujemy. Udało się. David Bowie, Space Oddity. Ten tygodniu na miejscu 20. Specjalnie dla Karoliny i Maćka. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. Tygodni na liście Space Oddity, wersja Tonego Viscontiego, David Bowie na miejscu 20. A w naszym studiu Zuzia i Agata, witajcie. Dzień dobry, ja chciałam pozdrowić rodziców i braci, którzy słuchają listy w Olsztynie. A ja chciałam pozdrowić mamę Anię, tatę Remka z Warszawy, dziadków i zespół anestezjologiczny z kliniki na Banacha w Warszawie. Czyli w Olsztynie i Warszawie wpisujemy na listę. Dziękuję bardzo, Zuzia, Agata, Daria Zawiało, hej, hej. 40 tygodni na liście, dziś na 19. Nie za. Daria Zawiałow, Hej Hej, minus 5 dzisiaj, ale 40 tygodni na liście. Mamy aż 3 piosenki, które są na liście 40 i więcej tygodni. A na razie Agnieszka, witaj. Witam. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam Luśka, dla ciebie, for you specjalnie. SSM Szczecin. Całuję moje ukochane, najukochańsze wiedźmy. Ania, Kamila i Ela. Całusy. Szczecin w Szklarskiej Porębie. Dziękujemy bardzo. Rammstein, radio na 18. Jeden tygodni na liście Radio Rammstein, w tym tygodniu na miejscu 18. Angela, witaj. Dobry wieczór. Witam panie Marku, witam wszystkich. Właściwie bardzo chciałam powitać nowych słuchaczy listy, ponieważ moja grupa taka babska została namówiona przeze mnie dzisiaj, żeby słuchali. Mój mąż dzisiaj bardzo szybko jechał ze Śląska, żebyśmy to zdążyli dojechać. Bardzo ci dziękuję, kochanie. Pozdrawiam moje dzieci, bo zostały niestety w domu. Leny, Michała i Franka. Babcie Krysie przy radioodbiorniku też pierwszy raz słucha listy. Jest w Szczecinku. I pozdrawiam, muszę podzielić pozdrowienia na Jaworzno i Mysłowice, ponieważ my jesteśmy z Mysłowic, ale pracuję w Jaworznie. I w Jaworznie na pewno Marta z Mirkiem, rozliczając faktury, słuchają listy jak zwykle. Kasia, ojej, nie mogę dokończyć, nie, Mysłowice też. Może tak, Mysłowice pozdrawiamy również bardzo serdecznie. Dziękuję ci, Angelo. Laocze, United Colors of Armageddon, 32 tygodnie na liście, dziś na 14. Barwy do góry przy zdzieraniu skóry, awantury pod samiuszkiem chmury, której maści Bóg jest bez matury. Rajchu na czarno. W wielu kwestiach zielony, czasem tak zawstydzony, aż biało-czerwony. No to Laocze, United Colors of Armageddon. W tym tygodniu na miejscu 17. Tomek, witaj. Dobry wieczór. Po kogo pozdrawiasz? Chciałbym pozdrowić mamę Irenę, tatę Bogusława, brata Marcina. Prawdopodobnie Ula jest u nas w domu, a wszyscy są w Starych Bogaczowicach. Dopisujemy do listy. Dziękuję Ci bardzo, Tomek. Coldplay, Everyday Life. 5 tygodni na liście, 3 oczka do góry. Na 16. Everyday Life Coldplay. 5 tygodni na liście i 3 oczka do góry na miejsce 16. Kogo pozdrawia Ignacy? Ja pozdrawiam moją mamę Patrycję, siostrę Pole, babcię Ewę i przede wszystkim pana i dziękuję za tak zwane, tak jakby muzyczne inspiracje, tak to powiem. A powiedz, skąd jesteście? Z Pruszkowa. Pruszków. Wpisujemy na naszą listę obecności. Cała Polska słucha listy. Dzisiaj 1985 notowanie. Te smaki i zapachy król bez zmian na miejscu 15. Zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odczucia, którą to już noc trzyma się kry. Dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej. Las my lecimy, nie zaproszę drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, wycinając skórę. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszę drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, wycinając skórę.